Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 27 Ağustos Salı. Yıl 2024, ay 8, gün 240, Hızır 114. 1446 Hicri, Sefer 23, 1440 Rumi, Ağustos 14. Günün sözü. Yalanlamak ve reddetmek için okuma. İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma. Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. Francis Bacon. Günün tarihi. 196 yıl önce bugün, 27 Ağustos 1828'de, ünlü Rus yazar Lev Nikolayevich Tolstoy dünyaya geldi. Tolstoy, konusu Napolyon'un Rusya seferi sırasında geçen Savaş ve Barış adlı yapıtını 6 yılda tamamlamıştı. Günün malumatı. Yazarların bilinmeyen yönleri. Lev Tolstoy. Savaş ve Barış, Anna Karenina gibi romanların yazarı Lev Tolstoy'un 13 çocuğu vardı. 48 yıl süren evliliğin ardından artık yalnız kalmayı ve dünya işlerinden vazgeçmeyi tercih ettiğini söyleyerek 82 yaşında evinden ayrıldı. Aradan çok geçmeden bir tren istasyonunda donarak öldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Holidays in the Sun, Holidays in the Sun, onların söyleyişiyle yaptık. Sex Pistols grubundan Glenn Matlock'ın da doğum günü bugün, kurucu elemanlarından Sex Pistols grubunun, punk rock grubunun. Evet, coşkulu bir giriş yapmış olduk böylece. Evet, coşkulu bir giriş yaptık olduk. Yapmış olduk şeyde, yaz tatilinde. Gerçekten de çok coşkulu sesler gelecek ve haberler de gelecek. Ama coşku kimin tarafından belli değil tabii. Bas gitarist, punk rock Sex Pistols grubunun kurucu elemanlarından, en tanınmış elemanlarından biri 27 Ağustos 1956'da Londra'da doğmuştu. İngiliz. Evet, şarkının sözlerinde de diyor ki ben yeni bir şey istemiyorum. Güneşin altında Belzen'e, yeni Belzen'e gitmek istiyorum diyor. Bergen-Belsen'den bahsediyor olsa gerek yani. En büyük toplama kamplarından birinin bulunduğu Almanya'daki Nazi döneminde. Biraz tarih görmek istiyorum çünkü makul ekonomiden, ekonomi çıkarlarım zedeleniyor diyor. Sebebim var şimdi diyor. Berlin duvarına da gitmeliyim, görmeliyim onu diyor. Hiçbir şey anlamıyorum diyor. Üçüncü sınıf bir kötü film. Polisiye film gibi her şey diyor. Ben bir tek bir şey anlamıyorum olup bitenlerden. Lütfen beni beklemeyin yaz tatilinde diyor. Filan böyle. Tam da günümüzde rekorların peş peşe bütün kıtalarında dünyanın kırıldığı haberleriyle başlayabiliriz herhalde bu şarkıya da bu şarkıda bu duruma uygun düşer diye. Bütün rekorların kırıldığı haberleri peş peşe geliyor. Özellikle Avustralya'dan, değil mi? Evet, Avustralya'dan, Brezilya'dan yani dünyada kış mevsimini yaşamakta olan yerlerden oldukça yüksek rekorlar var. Avustralya'da 41,6 dereceyle kış ayı sıcaklık rekoru kırılmış. Kimberley bölgesinde termometreler 41,6 dereceyi gösterdi diyor Artı Gerçek haberinde. Evet, Extreme Temperatures Around the World sitesi de tabii ayrıntılı olarak vermiş. Görülmemiş bir şey. İnanılamaz bir derece diyor. Yampi bölgesinde. Yampi Sound diye bir bölgede gösteriyor. Renklere inanamıyor insan baktığı zaman yani. Mor ötesi ışınlarla sanki haritalarla resimlenmiş gibi. Gerçek bir facia yaşanıyor yani. Evet, 41,6 daha önceki rekor Avustralya'da yine bir Ağustos ayında 23 Ağustos'ta 2020 yılındaymış ama bu sefer 41,2'ymiş. Şimdi 41,6 olmuş. Yani gene 40 derecelerin aştığı rekor sıcaklık bundan sadece 4 yıl önceymiş. Dolayısıyla bu Evet. tarz şeylerin tabii bu kadar yakın olduğunda iklim değişimiyle ilişkilendirebiliyoruz rahatça. Evet, iklim değişikliğiyle ilgilendirebildiğimiz gibi bir de çok ilginç bir haber var. Graham Redfern imzasını taşıyor. Guardian gazetesinde yakından takip ediyor iklim meselelerini. Mevcut hükümet kötü haberleri örtmeye çalışıyormuş. Bu sıcaklardan dolayı Great Barrier Reef diye adlandırılan Büyük Mercan Resif seti felaket bir haldeymiş. Son gelen raporlarda canlılar aleminin en büyük kaynaklarından biri, türler arası hayatı gösteren şeylerden biri. The Great Barrier Reef Marine dedikleri bir şey bu. Ve Deniz Parkı'nda 600 sayfalık bu konunun en büyük uzmanlarının çalıştığı 600 sayfalık dev bir rapor çıkmış ve gelecekte güvenli bir gelecek sağlamak için rifte fırsat derhal yakın bir zamanda tamamen ortadan kalkacak, ekosistemin görünüşü son derece kötü diye very poor teriminde kullanmış. Ama hükümet ne yapmış? Mesai saati sonrasında yayınlamış. Cuma günü Evet. Cuma rapor. akşamı yayınlamış. Evet. Bunun duyulmasını istemiyormuş. Yani hakikaten nefes kesici şeyler geliyor. Zaten Ve raporla Johan ilgili de pek bir şey söylememişler hükümet yetkilileri. 600 sayfa çünkü rapor çıkıyor. Ve Açıklama da yapmamışlar. yani mercan resiflerinin uzaydan görülen tek organizmayı, canlı varlığı da söylüyoruz. Yok olmak eşiğinde. Ama cuma akşamı tatil sırasında yayınlamışlar 600 raporu ve bir şey yok, kötü haberleri gömmeye çalışıyor diye de kuvvetli eleştiriler gelmiş. Tanya Plibersek'in haberi bu da. Şeyden pardon, Graham Redfern'ın haberi. Tanya Plibersek diye bir basın toplantısı yapmış bir çevre kuruluşu. Çok acayip bir durum var, öyle değil mi? Evet. Avustralya bu konularda zaten çok öncü ülkelerden bir tanesi olarak bilinmiyordu. Ama yeni sol hükümetle birlikte biraz bir şeyler değişir mi deniyordu. Ancak bazı şeyler belli ki aynı kalmaya devam edecek. Bazı şeyler asla değişmiyor. Bütün zaten Extreme Temperatures Around the World'a bakıldığı zaman senin de biraz önce belirttiğin üzere son derece vahim, Orta Doğu'dan da rekorlar peş peşe geliyor. Latin Amerika'da, Brezilya'da da rekorların kırıldığı görülüyor. Ayrıca Akdeniz'den de, Akdeniz'de Irak'ta 51 derece olmuş. Cezayir'de de öyle. Evet. Yok. Cezayir'de. Balkanlar 40 derece ve üzeri genelde. Bosna Hersek ve Arnavutluk, evet. Oh, çok çok tehlikeli durumlar var. Endonezya'da öyle. Pek çok Endonezya'ya bağlı ada etkilenmiş olacağı, Avustralya'daki kıtadaki şeyden etkilenmiş durumda gözüküyor. Ağustos rekorları peş peşe kırılmış. Sumbawa, Besar bölgesinde 36,5 dereceye yakın bir şeyle. Evet, durum bu. Yani ve bununla ilgili başka haberler de var. Yani Antonio Guterres de hem mali destek olarak hem de bütün o feci durumda olan ülkelere, Pasifik adalarına çok büyük, vahim bir tehlike altında olduklarını, deniz seviyelerinin yükselmesi tehlikesi altında. Ve dünya SOS'e, imdat çağrısına geç, çok geç olmadan hemen cevap vermeli diye Tonga adasına yaptığı bir ziyaretten hemen sonra kuvvetli açıklamalar yapmış. Guardian'dan Daniel Hurst yazıyor ve Tonga'da o ve Adam Morton'da yazmışlar. Bakıldığı zaman gerçekten fevkalade kaygı verici bir gelişme olduğunu ve yani fosil yakıtlarından kurtulmaksızın bunların yok edilmesini, yani fosil yakıtlardan çıkılmaksızın phase out diyorlar ya ona, işte hızlı bir şekilde çıkmaksızın Uzaklaşması. uzaklaşması diye Öyle bir diye terim geçiriyorlar. Evet. kullanıyorlar. Evet. O da şey demiş yani, hiçbir şekilde 1,5 derecelik Paris'te iklim anlaşmasında bütün dünya ülkelerinin üzerinde anlaşmaya vardığı 1,5 derecelik azami yüksekliği aşmamak için başka hiçbir yol yok. Hemen fosil yakıtlar bitirilmeli demiş ama pek böyle görünmüyor gerçekten. Bir yandan Avustralya hükümeti kötü haberi gömüyor ve tamamen, yani bu bütünüyle insan kaynaklı bir facia diye de belirtmiş, altını çizmiş Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Başbakanı, Bu arada Genel Sekreteri, affedersiniz. Guterres'in SOS çağrısı bir kelime oyunu, yani bir kelime oyunu olarak yapmış. Şu anda Tonga'dayım ve küresel bir SOS çağrısı yapıyorum, yükselen deniz seviyelerine karşı diyor, ama SOS'i Save Our Seas şeklinde söylemiş. Bu SOS'in, Denizlerimizi kurtaralım, koruyalım diye. evet, orijinali Save Our Souls şeklindeydi. Yani nasıl çevriliyor onu da tam bilmiyorum ama bizim Ruhlarımızı evet. koruyalım, kurtaralım Evet. yani. Hayatta kalalım diye, evet. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden de vahim şeyler geldiğini de hemen belirtelim. Haberler geldiğini, zaten çok sıcak bir yaz geçiriyorlar ama devamı da gelecek. Chicago, Des Moines, Topeka ve diğer şehirler hiçbir gecede derece azalması olmadan, yani Midwest denilen bölgesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batı bölgesinde, Chicago, Des Moines, Iowa, Topeka, Kansas, hepsi aşırı sıcaktan ağır şikayetler var. Erum Salam'ın haberi bu da, The Guardian'dan. Ve hiçbir gece serinleme de olmuyormuş. Yani bayağı ulusal atmosfer istasyonlarından verilmiş haberlerden bahsediyoruz yani. 40,5 derece, bazı yerlerde 46,1 derece olduğu belirtiliyor. Ve şimdi öğrencilerin de okula dönmeleri mevsimi geliyormuş. Chicago'da okullarda mesela ilk gün başlanacak dersler, fakat sanki hiçbir şey olmamış gibi normal devam edecek dersler deniyor. Bu da ayrı bir şey. Milyonlarca insanın çok ciddi tehlike altında olduğundan bahsediliyor. Yani bir alarm durumu var, fakat hiç kimsenin, siyasetçilerin bundan bahsettiğini ve tedbir alacağına dair bir şey olduğunu göster, tam tersine bunu gösteren bir belirti pek olmadığı gibi, aksine işte örtbas ediyor. Albanese hükümetinin yaptığı gibi Avustralya'da şey yapıyorlar. Ya Çok. da İngiltere'de olduğu gibi aktivistlere karşı alarm ilan etmiş durumdalar. Greenpeace ve Friends of the Earth ortak bir açıklama yapmış. Hatta 150 grup daha ortak bir mektup yazmışlar İngiliz hükümetine. Çünkü polis teşkilatının bir tür özel güvenlik gibi şirketleri koruyan özel güvenlik gibi davrandığını söylemişler. Bu mektubun yazılma sebebi de önleyici gözaltı girişimi İngiliz polisinin Drax isimli bu neden biomass deniyor ya yani ağaç yakımından enerji elde eden bir Biyokütle diyorlar, evet, evet ona da öyle bir adı var, sahte enerji gibi. üretim şirketi ve ki buna Avrupa Birliği de maalesef yenilenebilir enerji diyor ve çok ciddi teşviklerde bulunuyorlar bu tarz şirketlere. Bu şirketlerden bir tanesi tek başına İngiltere'deki karbon emisyonlarının %3'ünden sorumluymuş bu Drax isimli enerji şirketi. Bunun önünde bir kamp protesto kampı kurmuş çevreciler, iklim aktivistleri. Burada kalan herkese kampı polis basmış ve önleyici gözaltı diyor. Buradaki ekibin bir eylem yapıcı istihbaratını aldığını söylemiş polis. Dolayısıyla birçok aktivisti gözaltına almışlar. 25 kişiyi bu şekilde gözaltına almışlar. İşte çadırlarını dağıtmışlar. Buna karşı Greenpeace, Friends of the Earth ve diğer çevre kuruluşlarının tepkisi var. Potsdam Enstitüsü İklim Etkileri Enstitüsü Araştırmaları Enstitüsü'nün başındaki ünlü iklim bilimci Johan Rockström, başka zamanımız kalmadı demişti artık. Yani her şeyi bir yana bırakıp biz bilim insanları artık ciddi şekilde sinirlenmekteyiz demişti. Bekleyecek zamanımız yok. Tek şey hızla ve büyük ölçüde fosil yakıtlardan vazgeçmeliyiz diye bir uyarı da yapmıştı ama bilinmez ne olacağı. Bununla devam edelim aslında. Türkiye'den de ve dünyadan da diğer haberlerimize de şöyle kısaca bakacak olursak şeyde Rusya'nın yüzlerce İHA ile büyük Ukrayna'nın enerji altyapısını vurduğu haberleri de var. Ve Kiev'in de Rusya'nın 900 kilometre içini hedef aldığı, yani devam ediyor savaş giderek artarak bir şekilde. Aynı şekilde Filistin'de de büyük yıkımlar olmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmekten söz eden Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail hükümetinde yeni bir kriz çıkartmış. Bayağı ciddi, Kahire'de yapılan ateşkes müzakerelerinden sonuç alınamamış durumda. Ve insan hakları izleme örgütünün de İsrail'in Filistinli tıp erbabını, yani doktorları ve sağlık çalışanlarına işkence ettiği gibi haberler çıkıyor. Demokrasi Now'da da vardı o da. Ne yapılacağını kestirmek kolay değil maalesef yani. Ve yani mesela Gazze'de bir ailede İsrail'i Down sendromlu bir Filistinli istilası saldırı sırasında kasten öldürdüğünü de bile bile öldürdüğünü açıklamalar, ayrıntılı bilgiler ve raporlar var. Evet, bu Ve bildiğimiz kadarıyla ikinci Down sendromlu birinin öldürülmesi İsrail güçleri tarafından. evet. Ve Haaretz'in baş yazısında da Yahudi terörü patlama yaptı ve artık hiçbir şey yok onun önünde. Bu ama İsrail'in de yıkılmasına sebep olabilir diye de uyarıcı bir yazı çıkmış. Editorial diye baş yazı çıkmış durumda. Evet, üstelik bu raporu gönderen Şinbet'in şefi Ronen Bar, yani gizli servisinin İsrail'in bizzat yazdığı ve Başbakan Netanyahu'ya ve bakanlara yönelik yazdığı bir mektup. O nedenle çok önemli. Bizim dün uzun uzun bahsettiğimiz bu Hilltop Youth isimli paramiliter örgüte dair bir mektupmuş bu. Yani Batı Şeria'daki bu alenen faşist de diyebileceğimiz paramiliter grubun TRT World'un son belgeselinde de yer verdiği Tepe Gençliği diye çevriliyor sanırım. Bu örgütün işlediği suçlara dair özel bir uyarı Yahudi terörü demiş gizli servis, İsrail gizli servisi. Durdurmazsak İsrail için korkunç sonuçları olacak diyorlar. Tam bir kaos manzarası her tarafta var. Fransa'da da kaos yaşanıyor. Bunu belki Ahmet İnsel'le de azıcık konuşma fırsatı bulabiliriz. Macron Cumhurbaşkanı yeni başbakanı seçmeyi reddetmiş şeyden sol koalisyondan. Ortalık karışmış durumda. Neler olacağı bilinmiyor. Türkiye'den de gene şiddet ve vahamet haberleri de yükseliyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan 150 kişinin yaşamını yitirdiği palmiye sitesinin 18 aydır firari olan müteahhit Ali Babaoğlu tutuklanmış. İfadesinde travma geçirdim, İzmir'deki yazlığıma gittim demiş ve orada bulunamamış demek ki. Müvekkil mal varlıklarını kaybetmiştir, psikiyatrik tedavi görmektedir demiş. Tutuklanmış. Türkiye'nin de genel durumu bu şekilde. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde hak ihlali kararına uymayan Türkiye'nin 16 Temmuz'a kadar iletmesi gereken savunma için ek süre talep ettiği öğrenilmiş ve ahim vermiş. Türkiye'ye Osman Kavala için bir ay ek süre verdi diye bir haber var. Onlardan da bahsedebiliriz. Öte yandan da direnişteki maden işçilerine bir müdahale haberi var. Artı gerçekte. Ve Manisa Soma'daki AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te bağımsız maden iş sendikasına üye oldukları için işten atılan madencilerin direnişleri devam ediyor. Oturma eylemi yapan 70 kişi gözaltına alınmış. Gerekçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir de önemli haber var. Bu definecilerin Şişli'de Ayaleftar Rum Ortodoks mezarlığında kaçak kaza yaptıkları iddia edilen, daha doğrusu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmış. Şüphelilerin adreslerinde define arama cihazları ve patlayıcı maddelerde mezarlıkları patlatarak altın arayacaklar, anlaşılan define arayacaklar. Patlayıcı madde de bulunmuş. Peki şimdi bu haberlerin altından kalkmaya çalışacağız tabii ama bir dönüp tarihte bugüne bakalım. 1859 yılında bugün dünyanın ilk ticari petrol kuyusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde açılıyor. Amerikalı girişimci Edwin L. Drake tarafından açılan bu ilk ticari kuyudan önce de petrol üreten kuyular varmış ama bu kuyuların amacı genelde tuz bulmakmış. Petrol ve gaz yalnızca kazara üretilen yan ürünler olarak ortaya çıkıyor. Ontario'da bir içme suyu kuyusunda da Drake Well'dan bir yıl önce petrol bulunmuş ancak yine amaç petrol üretmek değilmiş. Tarihçiler bu Drake Well dedikleri kuyu yani Drake kuyusunun öneminin petrol üreten ilk kuyuyu açmasından değil petrol sondajı teknolojisini geliştirmesi, petrolün rafine edilmesi ve pazarlanmasında ilkleri yapmış olmasından olduğunu söylüyorlar. Bu ucuz enerji kaynağının keşfinden sonra yüzyılın sonuna gelindiğinde New York'tan Kaliforniya'ya, Wyoming'den Texas'a kadar 14 eyalette daha petrol sahaları bulunuyor. Aynı dönemde Avrupa ve Doğu Asya'da da petrol yatakları bulunuyor. Drake'in kapitalist gelişime büyük hız kazandıran bu girişimciliği dünyayı 150 yıl içerisinde kitlesel yok oluşun eşiğine getiriyor. Evet, sadece 150-155 yıl geçmiş bugün itibariyle bakacak olursak ve bu 155 yıl içinde dünya geri dönmeyecek şekilde bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözlerini tekrarlarsak artık bir daha geri dönülemez şekilde yok oluşun eşiğinde ve bu tamamen insanlığın bir eseri olarak nitelendirdiği, SOS verdiği, imdat verdiği bir durumdan bahsediyoruz. Ne kadar kısa bir sürede oldu, değil mi? Evet. Pandora'nın kutusunu açmış resmen. Evet, 125 bin yılın en sıcak yıllık rekoru kırılırken bir yandan da 155 sadece. Evet, 1908'de bugünse Hicaz Demiryolu'nun açılışı yapılmış. Bu da araba şeyine çok bağlı aslında. Daha sonra demiryollarının azaltılıp arabalara yol açılacağını da göreceğiz. Yapımına 1900 yılında başlanmıştı Osmanlı İmparatorluğu'nda. İstanbul'dan başlaması ve Mekke'de sona ermesi planlanan demiryolunun yapımı 1908'e kadar sürmüş. 1900'den sadece 8 yıl. Ancak Mekke'ye ulaşamadan sona ermek zorunda kalmış. Niye? Arabalar yolda çünkü herhalde. Yine de Berlin'den Arabistan Yarımadası'nın içlerine kadar bu hat üzerinden ulaşabilmek mümkün olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bütün tren demiryollarının nasıl sökülüp yerlerini otoyollara bıraktığının hikayesini de zaman zaman anlatma fırsatı buluyoruz Açık Gazete içinde de. Durum bu merkezde. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo tekrar Açık Gazetesi ile döndü. 95.0 açıkradyo.com.tr ve saat 8.30 1 dakika, pardon 3 dakika geçerken tekrar birlikteyiz. Yo, 1 dakikaymış, yanlış okumuşum. Evet, ve bu dünyanın içinde bulunduğu kasıp kavrulma hali sıcak yaz şarkısını da tatilinde dalga geçerek vermiştik bu şarkıyı da zaten Sex Pistols'dan. Yani şeyi anlamak gerçekten mümkün değil. Yani tamamen yok olacak adaların binlerce yıldır orada yaşayan insanların toptan ortadan kalkmasına, yeryüzünün en büyük trajedilerinin peş peşe gelmesinin eşiğindeyiz. Deniz yüzey seviyeleri Güneybatı Pasifik adalarında ortalamanın 1980'den bu yana, yani 80 40 küsur yıldan beri ortalamanın 3 katı hızlı bir şekilde yükseliyor deniz seviyesi yükseklikleri ve bunun tabii büyük, mesela dün fazla üzerinde durma fırsatı bulamadık ama müthiş deniz anası baskınlarına yol açmasına da yol açıyor çeşitli yerlerde, Akdeniz'de de filan. Yani bütünüyle insanlığın bir eseri olarak nitelendirilen, bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres tarafından belirtilen şey, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından da yeni rapor çıktı ortaya. Yani denizlerdeki sıcak dalgaları da 1980'den bu yana 40 yıl içinde 2 katına çıkmış durumda. Daha yoğun ve daha uzun süreli olmuş durumda. Nitekim bu yazın başından beri, daha başlamadan, yaz gelmeden önce yapılan uyarıları da sizinle paylaşmıştık. Şimdi de artıyor. Yani 34 fırtına ve sele bağlı hidrometeorolojik tehlike olayı Güneybatı Pasifik'te geçen sene 200'den fazla ölüme ve 25 milyondan fazla insanın hayatının mahvolmasına yol açmış durumda. Bu ikinci rapor işte dün yayınlanmış ve Birleşmiş Milletler İklim Eylemi hareketi şöyle uyarıyor. Artık uzak vadeli tehditler falan değil, özellikle de Pasifik'in küçük ada sakinleri, gelişme yolundaki yoksul ülkeler, tabii onlar ada devletleri, çok büyük bir, uzak değil, çok yakın bir tehdit altındalar yani. IPCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli diye adlandırılan bilim heyeti 2021'de, daha bundan 4 sene önce net olarak söylemişti, dünyadaki ortalama deniz seviyeleri son 3000 yıldan beri görülmüş en az son 3000 yıldan beri en yüksek seviyelere, hiç görülmemiş seviyelere yükseliyor ve bunun da temel sebebi kesinlikle insan kaynaklı küresel ısınma, yani petrol şeyleri, petrol ve diğer kömür, gaz gibi fosil yakıtlar ve onun getirdikleri işte yeni Birleşmiş Milletler raporu Surging Seas in a Warming World adını taşıyor İngilizcesiyle. Isınan bir dünyada yükselen denizler taşıyan o günden beri bütün iklim devrilme noktaları diyorlar onlara. Üzerinde yapılan bütün araştırmalar buz örtülerinin dinamiklerinde büyük bir alarm getirmiş durumda bilim insanları arasında. Önümüzdeki deniz seviyelerinin yakın gelecekteki çok daha büyük ve düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde olacağını da büyük bir kaygıyla belirtiyorlar. Fakat bunu kimsenin taktığı da yok anlayabildiğim kadarıyla. Bir Deniz seviyesi. tek Trump böyle şeyleri önemsiyor. O da biraz yanlış bir yerden önemsiyor. Elon Musk'la yaptığı konuşmada hatırlayacaksınızdır. Deniz Evet. seviyelerinin yükselmesi iyidir demişti. Nedense Emlakçılar için deniz görünümlü villaları filan çok değerini artıracaktır demişti. sahil kenarlarının alanı artacak, alanı genişleyecek diyordu. Fizik kurallarından da pek anlamıyor anladığımız Haberdar kadarıyla. değil. Ama fizik ve diğer bütün bilimsel kuralları iyi bildiği düşünülen Elon Musk da hiçbir şey söylememiş, desteklemiş hatta idi. O konuşmada tarihin gördüğü en aptalca konuşma diye vermişti Bill McKibben'ın da. Evet deniz seviyeleri yani de eriyen kara buzlarının sonucunda deniz seviyeleri yükseliyor ve genişliyor deniz suları sıcaklıkla beraber. Veya Tonga'da açıkça Guterres şey diyor yani şimdiye kadar deniz şehirlerin, deniz kenarında, sahil şehirlerinde ve özellikle de oradaki ekonomilerde büyük yıkıma yol açacak olduğunu söylüyor. Ve Pasifik adalarının özellikle yani turizmle çok iyi bilinen Pasifik adalarının benzersiz şekilde ekspoze olduğunu çünkü orada yaşayan insanların %90'ının 5 kilometre yakınında sahillerin ve aşağı yukarıda bütün oradaki altyapıların, binaların filan %50'sinin de denize 500 metre mesafede yakın olduğunu, bunun tam bir felaket programı olduğunu da net olarak söylüyor. Eğer dünya 3 derece endüstri çağı öncesine göre 3 derece yükselirse santigrat ki bekleniyor. Bugünkü bu hiçbir şey yapılmadığı için, tedbir de alınmadığı için 3 derece olmasının da muhtemel olduğu konusunda daha yeni bir kitabı da konuşma fırsatı bulmuştuk Ümit Şahin'le beraber. Pasifik adaları en az 15 santimetre ek deniz seviyesi yükselmesi yüzyılın ortasına kadar, yani 2050'ye kadar aslında bir şey 25 yıl içinde yükselecek ve bazı yerlerde yılda 30 gün su basmasına yol açacak diyor. Yani burada evet senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi SOS vermeye çalışıyorum. Tonga'da bulunuyorum diyor Guterres, Birleşmiş Milletler Başkanı. Yükselen deniz seviyeleri hakkında SOS veriyor. İmdat yani save our seas, denizlerimizi kurtaralım. İngilizcesi öyle. Bu tamamen manyakça bir durum demiş. Yani artık her türlü dil şeyinden de ihtiyatlı bir dil kullanma çabasından da vazgeçmiş görünüyor. Bu deliliktir diyor. Böyle bir durum. Ve yani bütünüyle insanlığın yarattığı bir kriz tümüyle ve yakında tahayyül bile edilemeyecek, düşünülemeyecek seviyeye yükselecek ve hiçbir bizi tekrar geri gönderme şeyine güvene götürecek bir imdat botu bulunamayacak ama Pasifik'i kurtarmakla kendimizi de kurtarmış olacağız. Bunun farkında değiliz diyorlar. İşte COP29 zirvesi olacak Azerbaycan'da Ekim ayında. Guterres küresel liderlere büyük dramatik bir şekilde kesmek gerektiğini emisyonları ve hem hızlı ve hem de hakkaniyetli bir fosil yakıtlardan çıkışı öngörüyor ve mali desteği de kırılgan ülkelere muhakkak kuvvetle artırmamız gerekiyor. Ama maalesef öyle görünmediğini de söyleyebiliriz, değil mi? Kesinlikle öyle. Esasında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batısında 55 milyon insanın şu anda sıcaklık uyarıları altında olduğunu, alarm altında olduğunu ve yakın bir zamanda da bundan çıkış olmadığını göstermekte ayrı bir felaket haberi tabii. Orta Batı ülkelerinde, şeylerinde, eyaletlerinde, Iowa, Illinois, Kentucky, Missouri, Ohio ve Tennessee'de, yani bazı yerlerde 46 de bir dereceden bahsediyoruz. Ama 46 derece kuzey yarı küre derken Avustralya'da da 41,6 dereceyle kış sıcaklık rekorunun kırıldığı haberini de bir kez daha tekrarlayalım herhalde, değil mi? Çok acayip yani. Evet. Ama 2020'den sonra sadece evet. 4 yıl sonra tekrar bir kış sıcaklık rekoru kırılmış oldu böylelikle Avustralya'da. Evet, bu çılgın durumun devamı da gelecek gibi. Çünkü şimdi dünyanın içinde bulunduğu iki büyük kaostan bahsediyoruz. Bir tanesi şiddet dolu çatışmalar, işte göçler yol açan ve dünyanın dört bir tarafında savaşlar, iç savaşlar, kırımlar devam ediyor. Aynı zamanda da seller sular götürüyor ortalığı. Mesela Sudan'da ikisi birden şu anda. Reuters'dan, Port Sudan'dan aldığımız bir habere göre, Reuters haber ajansından 200'e kadar yakın insanın ağır yağmurlardan sonra kayboldukları haberi. Bir baraj çökmüş, Arbaat barajı çökmüş ve zaten tamamen iç savaşın korkunç yıkımı altında bir cehennem hayatı yaşayan bu bölgede, Sudan'da, şimdi de seller basmış ortalığı. En az 150 ile 200 kişi arasında kayıp olduğu belirtiliyor. Daha da artabilir. Yani bölgeyi birisi söylemiş. Omar Eysa Harun diye, bu Kızıldeniz eyaletinin su yetkilisi kişi, bir WhatsApp mesajı atmış. Elektrik ve su boruları tamamen kırıldı, koptu, patladı ve bölgeyi tanımak, görmek, bilenler için bile tanımak imkansız demiş. Böyle bir, bu sefer de Nuh tufanı vaziyetleri, değil mi? Bunun için T24'te en az 60 kişi hayatını kaybetti deniyor bu arada. 200 kişi kaybın ötesinde 60 kişinin cesedine ulaşılmış. Ha, öyle mi? Onu görmemiştim ben. Evet, Reuters'ın haberinden T24'te görmedim onu, ama yani bölge 50 bin kişinin evlerinin durumu etkilenmiş bu sellerden. Birleşmiş Milletler açıklaması bu. Port Sudan, yani Sudan limanında, Port Sudan denen şehrin ana su kaynağı da bu çöken baraj. Şimdi ne olacak bilinmiyor. Ana Kızıldeniz limanında ve orada bir havalimanı da var. Onun da çalışması ülkeye çok, burası çok aslında trajik bir dönüşüm gösteriyor. Çünkü ülkenin en çok ihtiyacı olan şey yardım, açlık, kıtlık had safhada var. Dünyanın en korkunç yerlerinden bir tanesi. Ama oradaki tek havalimanına da ulaşılamaz hale gelecek şimdi bu barajın yıkılması dolayısıyla. Bu Ama arada şimdi baktım, Ajans France Presse ölü sayısının 132'ye çıktığını söylemiş. evet, yani kaybolanların tamamı bir daha bulunamayacak demek Demek ki. artık. Evet, ölmüş olduğunu kabul edebiliriz. Evet, çok vahim yani. Bir başka tuhaf haberden daha bahsetmek istiyorum. Bu da dünyadaki bu bipolar sendromu diye zaman zaman adlandırmaya çalıştığımız bir şey. Benim yapmaya çalıştığım. Şimdi bu, daha önceden de haberini verme fırsatı bulmuştuk. Bu balina avcılığıyla mücadele eden denizci Paul Watson, Grönland'da tutuklanmıştı bir hafta kadar önce mi? Biraz daha önce, günler önce. Ve Japonya aranıyordu onu, arıyordu onu yargılamak üzere. Gönderirse Danimarka'ya ait Grönland gönderilecek ve ömrünün sonuna kadar da hapiste kalabilecekti. Neden diye soracak olursanız, çünkü Japonya'nın yeni balina gemisi böyle açılışlar yapılıyor ve son yıllarda görülmüş en büyük balina avları gerçekleştirilmeye başlanıyor ve bunu da Paul Watson kendi grubu önlemeye çalışıyor. Ama şimdi balina avı konusunda Peter Corcoran'ın bir yazısı var. Common Dreams'de çıkmış. Kendisi de bir iklim bilimci ve bir su bilimci aslında. Ekolojist ve koruma biyologu. Balinaları, yunusları, fokları inceliyor bütün dünyada. Ve NOAA'nın en büyük balina araştırma programını yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde 211 ile 219 arasında ve son derece çarpıcı bir bilgi veriyor. Balina avcılığının balinalarla pek ilgisi yokmuş aslında. Neyle Esas ilgisi mesele varmış? dünya hakimiyeti konusunda jeopolitikmiş balina avcılığı. Çünkü efendim gayet net bir açıklama var. 50 bin kadar balina o bölgede yaşıyor. Birkaç ay önce Norveç hükümetinin bilim insanları gösteriyor. Güney Okyanusu denen, Southern Ocean denen yerin bir bölümünde 50 binden fazla balina yaşıyor. Ve bir de Antarktika'da da Japon Deniz Araştırmaları Enstitüsü var. Orada da şunu yapıyorlar. Yani Antarktik Güney Kutup Okyanusu'ndaki balina kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması raporu çıkmış. Yani Güney Antarktika'da, Güney Kutbu'nda yok olmakta olan Güney Kutbu'nda da yeni bir balina avının endüstriyel çapta başlamasına da ait haberler var. Ama asıl önemli şey Japonların balina çok sevmesinden kaynaklanmıyormuş mesele. Ticari balina ticareti çok önemliymiş. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki üslerinde, Japonya'daki üslerindeki hakimiyeti için böyle bir anlaşma yapılması gerekiyormuş. Biraz karmaşık bir iş ama Evet, ben henüz anlayamadım buradan ne söylemeye çalıştıklarını. Japonya'nın balina avına devam etmesi bir süre uzun bir süre engellenmişti uluslararası anlaşmalardan dolayı. Fakat Amerikalılardan yardım istiyorlar. Amerika yeni uluslararası sulardaki hakimiyetini Çin'in egemenliğine karşı, yükselen egemenliğine karşı korumak için oradaki üslerini takviye etmek istiyormuş, güçlendirmek, büyütmek istiyormuş Japonya'daki. Yaklaşık 55 bin kişi çok büyük de bir üssü var askerinin bulunduğu orada. 55 bin askeri personel Japonya'da. Ona izin vermesi için Japonya'da bana balina avına izin ver diyormuş. Karşılıklı bir ticari, askeri ticari bir anlaşma ve daha çok balina karşılığında Japonya'ya Balinaya karşı asker. Bu balinaya yani karşı daha haberin. aynen öyle. Aynen öyle bir yeni tasarrufunun. Yani gülüyoruz ama hakikaten ne diyeceğini insanın kolay kolay kestiremeyeceği bir dünya ortamında yaşamaktayız. Yani Ben balina öldürebileyim. Sen de bu sayede insan öldürebil. Askerlere karşı evet balina öldür. ve burada Çin'e karşı sana destek veriyorum demesi. Şimdi eğer iade edilirse bunu önlemeye çalışan, balinaları korumaya çalışan Paul Watson o zaman kendisini ömür boyu hapse mahkum edecek ve Japon hapishanelerinde tutma imkanı da bulacak. Biraz böyle Julian Assangevari bir şeyin balina versiyonundan Evet. bahsediyoruz. Çok çok acayip yani. İşte evet. Buradan da şeye geçelim isterseniz. Rusya'nın yüzlerce füze ve İHA insansız hava aracıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını vurduğu haberi var BBC'de. Bu 5-6 saati kadar önce önümüze gelen bir haber. Savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısı olarak geçiyor. Bunu nasıl halledecekler bilinmez. 15 Ukrayna'da kadar yeri vurmuş. Onların arasında Kiev'de var ama daha batıdaki Lviv'de var. Güneydeki Odessa kenti de var. Bu şekilde 15 Kentin altyapısına, elektrik altyapısına yönelik büyük bir saldırı olmuş. 100'ün üzerinde roket, 100 civarı da silahlı insansız hava aracı saldırısı olduğu söyleniyor. Evet, ölümcül saldırılar var. Yani devamlı geliyor. Daha 15 Zaten dakika en az kadar 6 kişi önce, ölmüş. evet, yani 15 dakika kadar önce Guardian'dan gelen haberde Rusya'nın yeni bir dalga ölümcül saldırılar başlattığını söylüyor. Evet, 4 kişi Kryvyi Rih'te ve Zaporijya'da, orası da gayet tehlikeli bir yer, nükleer santralin bulunduğu yer. Orada ölümcül saldırılar olduğu belirtiliyor. Ülkenin enerji şebekesinin kuvvetle vurulma altında olduğunu da belirterek devam ediyor. Savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısı diyor BBC'de. Hatta bunu The Guardian gazetesi de doğrulamış oluyor. Şimdi baktığımız zaman görüyoruz. Evet, bu da böyle. Evet. Evet, ne ile devam edelim? Almanya'daki Solingen saldırısına dair haberler vardı. Biraz ondan bahsedebiliriz. 20 bir festival alanına elinde bıçakla dalıp 3 kişinin ölümüne sebep olan kişi yakalanmış ve biraz Almanya siyaseti karışmış durumda. Çünkü bu sefer İngiltere'de daha önce yaşanan bıçaklı saldırıdan farklı olarak orada aşırı sağcı gruplar ya da faşist gruplar bir göçmenin yaptığını, Müslümanın yaptığını söyleyerek, yalan bilgi yayarak çeşitli pogromlara girişmişlerdi, sokaklara dökülmüşlerdi. Almanya'da ise zanlı 26 yaşındaki Suriyeli bir mülteciymiş. Bunun ortaya çıkmasının tam da seçimlere bazı eyaletlerde, eski Doğu Almanya eyaletlerinde bir hafta sonra seçimler yapılacak ve AfD'nin zaten birinci sırada olduğu, yani Almanya'nın aşırı sağcı partisinin birinci sırada olduğu söyleniyordu. Şimdi onların eline daha fazla koz verecek deniyor. Yakalanan kişinin bir Suriyeli mülteci olması. IŞİD üstlenmişti daha önce. Her ne kadar Almanya'dan böyle bir açıklama gelmemiş olsa da. Ama bu mesele Almanya'daki siyaseti biraz karıştıracak gibi duruyor. Çünkü hükümet ortakları, hükümetin sağ partileri yani göç meselesinde yeni kanunlar talep ediyorlar. Evet, bayağı yani tamamen karışmakta, giderek de faşizme yönelik eğilimlerin arttığını da görebilmek mümkün. Yani dünyada şiddetin ve faşizm eğilimlerin, aşırı sağ eğilimlerin çok arttığı bir pek çok örnek olay var. Öte yandan da İsrail'in saldırıları devam ediyor. Ve hatta işte Haaretz'in baş yazısında önemli belirtildiği gibi, Şimbet'in, İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın başı Ronen Bar'ın başbakana gönderdiği mektupta, yani yalnız başbakana değil, Netanyahu değil, kabine üyelerine ve başsavcıya gönderdiği mektupta, Yahudi terörünün devletin varlığına büyük bir tehlike teşkil ettiğini ve bir hemen şey yapmak gerektiğini, tedbir almak gerektiğini söyleyen, yoksa İsrail devleti diye bir şeyin de kalmaması ihtimali olduğundan bahsediyorlar. Hem İbranice hem de İngilizce'de, İsrail'deki İngilizce yayın yapan gazetelerde de İngilizcesinin basıldığı bir başyazı bu. Şinbet alenen isim vererek, yani Yahudi terörü derken özellikle Hilltop Youth denilen, yani Tepe Gençliği isimli paramiliter grubu, özellikle Batı Şeria'da Filistinli köylerine saldıran, TRT World'un yeni belgeselinde de temel anlatılan grup buydu. Kutsal İşgal miydi ismi? Evet, Kutsal İşgal filmin adı. Orada anlatılan gruptan bahsediyor. Tabii bu grubun eski liderlerinden bir tanesi Itamar Ben-Gvir. Şu anda Ulusal Güvenlik Bakanı aynı zamanda. Tabii hemen reaksiyon vermiş kendisi böyle bir raporun hazırlanmış olmasına. Şimbet'in başkanı Ronen Bar'ın görevden alınmasını istemiş derhal. Ne Fırat'tan Nil'e kadar vaat edilen tüm toprakları alacağız diye filmde de Evet. vardı. Kutsal İşgal filminden de bahsediyoruz seyrettiğimizde. Yani Fırat'tan Nil'e gasp etme toprakları planının da geçerli olduğunu filmde de gösteriyordu TRT World'un filminde. Şimdi devam ediyor. Yani Elektronik İntifada gazetesinde de Tamara Nassar imzalı ayrıntılı bir yazıda da İsrail'in UNESCO'nun da dünya mirası listesinde yer alan bölgelerde dahil toprakları el koyma, çalmaya giriştiğine dair çok ayrıntılı bir yazı kaleme almış olduğunu da görüyoruz. Ve yani gidişatın nasıl durdurulabileceği konusunda çok ciddi tereddütler var. Chris Hedges'in 16 Ağustos tarihinde yazdığı bence son derece önemli bir yazı vardı. Thou Shalt Not Commit Genocide başlığını taşıyordu. Kendi Chris Hedges Report adlı sitesinde yazdı. Yani soykırım işlemeyeceksin. 10 emir gibi bir dil kullanarak yazmıştı. Ve yani Gazze'deki devam etmekte olan soykırımı önlemenin tek bir yolu var. Bu ikili görüşmelerle, çok taraflı görüşmelerle olacak bir şey değil. İsrail açıkça gösterdi. Arabulucuların başında bulunan İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle de beraber katledilmesiyle sürekli bir ateşkesle hiç öyle bir talebi olmadığını da gösterdi. İsrail'in soykırımını önlemenin, Filistinleri soykırımının önlemesinin tek yolu Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün silah tedarikini kaldırması İsrail'e ve bunun da yapılabilmesinin tek yoluysa Amerikalılar yeterince açık bir şekilde herhangi bir başkanlık adaylarını desteklemeye niyetleri olmadığını açıkça ortaya koymaları halinde, eğer bu şeyi, soykırımı destekleyecek silah yardımına devam edecek olurlarsa diyor. Yani kısacası bir kitle katliamı projesini önlemek için yetersiz, her türlü temsili yetkimizi de kaybetmiş durumdayız diyor. AIPAC gibi çok kuvvetli Amerikan-İsrail Kamu Meseleleri Komitesi diye, AIPAC diye kısaltılan İsrail lobisi çok etkili ve kongredeki üyelerin çoğunu zaten satın almış durumda. Çok güçlü. Dolayısıyla önleyemeyecekler. Bunun için de tek şey kesin olarak önleme yolunda birleşmemizi gerektiriyor. Yani yoksa Hannah Arendt'in de belirttiği radikal kötücüllüğün esiri olacağız. Hiç yapacak hiçbir şey kalmayacak diye söylüyor. Bu Finkelstein'in de alıntılar, Finkelstein'den de, Norman Finkelstein'den de alıntılar yaparak Chris Hedges. Yani Holocaust'un temel dersi, Holocaust kurtulanı Primo Levi'nin de açıkça belirttiği gibi temel ders oradan çok kolay bir şekilde cellat olması insanların. Çok az şey gerekiyor. Hemen suç ortağı haline gelebiliyoruz. İster kayıtsızlık olsun, ister apatiden, kötücülüğün karşısında böyle bir durum oluyor. Bununla karşı şansı olmasa bile, başarı şansı olmasa bile ona karşı mücadele etmek bizim insanlığımızı ve haysiyetimizi, onurumuzu ayakta tutar diyor ve Václav Havel'in de yazdığı gibi, yani Güçsüzlerin Gücü adlı eserinde yazdığı gibi, gerçeklik içinde yaşamak ve güçlülerin, hakimlerin sözünü etmediği, bastırmak istediği kelimeleri, sözleri dile getirebilmeye devam etmek gerekir. Bu bizden sonra gelecek olanların aydınlatıcı ışığı olmaya, bu bize kurbanlara yalnız değilsiniz demeye yarar, işe yarar ve bu insanlığın zorunlu bir hapis durumuna, zihinlerin hapsedilmesi durumuna, pozisyonuna sokulmasına karşı isyanıdır ve kendi sorumluluk duygusunun, hissinin tekrar kontrolü ele geçirmesine yarar diye çok önemli bir yazı var. Şimdi vaktimiz bunun tamamını şey yapmaya yetmeyecek ama bir cümleyle değinerek ileride tekrar değinme, ele almak üzere bırakalım. Yani mesele direnişin pratik olup olmaması değil. Direnişin doğru olup olmamasına ilişkindir. Biz kabilemizi değil komşumuzu sevmek durumundayız ve iyilik iyiliği çeker inancına sahip olmak zorundayız. Etrafımızdaki bütün ampirik deneyler karanlık bile olsa daima eylem sırasında harekete geçince iyilik insanın içinden çıkar. Bu görülebilir, bu şekilde görülür. Bütün diğer bastırıcıysa, toplumun diğer kesimlerinde bunu bastırıyorlarsa da biz buna karşı çıkmak zorundayız. Sivil itaatsizlik ve itaate boyun eğmeyerek, itaat etmeyerek devam etmeli. Devletin kanunlarına, bu kanunlar genellikle ahlak, etik kanunlarla çatışıyorsa biz devletin kanunlarına da sivil itaatsizlik yapmak zorundayız. Bedeli ne olursa olsun karşısında durmalıyız. Çünkü şeyin dünyanın çarmıha gerilenleriyle birlikte tavır almalıyız. Bu tavrı takınamazsak ister askeri polisin şeyleri yıkımları altında, ister insanlığı korkunç hapishane sistemimizin insansızlığı olsun, ister jenosit olsun, Gazze'deki soykırım olsun, biz çarmıha gerenler oluruz. Buna boyun eğmemeliyiz diye biten bir yazısı vardı. Bunun üzerinde daha fazla konuşma fırsatı buluruz ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Merhaba Ahmet, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Evet, nasıl başlıyoruz bugün? Ya bu Türkiye'nin çevresinde, yani Türkiye'nin içinde bu mülteci sorunu artık muhalefetin ve iktidarın ortak nefret nesnesi haline dönüşmüş durumda ve galiba Türkiye toplumunun ortak en büyük paydaşı nedir derseniz büyük çoğunluğuyla bu mülteci tepkisi, ırkçılığa varan mülteci tepkisi diyebiliriz. Suriyeli tepkisi adı altında ifade olan tepki. Buna karşılık etrafında yaşanan, yani Türkiye'nin hemen yakın çeperinde yaşanan mültecilerin sorunlarıyla ilgili, o göçmenlerin halleriyle ilgili pek ilgi duyulduğunu söyleyemeyeceğim bu tepkiye rağmen. Kısa bir haftalık bir şey yapsak, bir kuş uçuşu Türkiye'nin çevresinde kim ne kadar mülteci öbür ülkeye geçmeye çalışmış, ölenler, yakalanlar, geri itilenler falan, böyle bir bilanço çıkarsak durum aslında her hafta benzer biçimde. Yani şimdi bir haftalık bir rapor çıkartacağım, kısaca eksikleriyle büyük ihtimalle unuttuğum, bulamadığım vakalar da vardır. Bunların hemen hemen hiçbiri Türkiye'de medyada yer almıyor. Örneğin Yunanistan tarafında bir sivil toplum kuruluşu her hafta bu Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişlerle ilgili rapor hazırlıyor. Kaç vasıta geçmeye çalışmış, kaç kişi karşıya varmış, Yunanistan'a varmış, kaç kişi geri itilmiş, kaçını Türk sahil güvenlik veya Türk polisi durdurmuş, kaçını Yunan polisi Yunan karasularından Türk karasularına geri etmiş, kaçı Yunanistan'a ulaşabilip müracaat kaydı yaptırabilmiş. Her hafta bunun listesini tutuyor. 34. hafta, yani 2024 yılının 34. haftası, yani 19 ve 25 Ağustos günleri arasındaki rapor bu söylediğim. Sadece bir hafta, geçtiğimiz bir hafta zarfındaki durum. 132 deniz vasıtası, bunlar sadece deniz yoluyla geçen veya su, Meriç Nehri de dahil olmak üzere su yollarıyla geçmeye çalışan insanlar. 132 deniz vasıtası kullanılmış. Karşıdan bir kıyıdan diğer kıyıya geçmek için, sınırın öbür tarafına geçmek için 3453 yolcu taşıyan 132 deniz vasıtası. Bunların 53'ü Yunanistan'a varmış. Yani 1592 kişi geçen hafta Yunanistan'a resmen mültecilik müracaatı yapabilmiş. 79'unu ise Türkiye tarafında sahil güvenlik veya polis durdurmuş. Bu sahil güvenlik ve polisin durdurduğu insan sayısı o 3453'ten geriye kalan, yani çoğunluğu Türkiye tarafında sahil güvenlik ve polis tarafından durdurulmuş. Yunan karasularına varıp Yunan sahil güvenliğinin Türk karasularına doğru geri ittiği 18 geri gönderme vakası var. 460 kişi, kadın ve erkek. Bunların 8'inde ise, bunların videosu var bu söylediğim son vakanın. 8'inde ise Yunan sahil güvenlik yetkilileri göçmenlerin, yasa dışı göçmenlerin diyelim veya göçmenlerin can sallarına bindirerek veya can salları içinde, can kurtarma salları içinde denize açıkta bırakarak Türkiye tarafına sürüklemişler ve hiçbir can güvenlikleri olmadan akıntıya bırakmışlar. Bu 9 can salında 192 kişi kadın, erkek ve çocuk, 192 kişi açık denize salınmış. Bu pushback dediğimiz yasa dışı eylem. 18 geri gönderme var açık denizde. Bu ulaşanlar arasında ise tabii ki büyük çoğunluğunu, yani büyük çoğunluğunu demeyelim ama önemli bir kısmını Midilli oluşturuyor. Ama Kos var, Sisam var, Leros Adası var. Esas itibariyle Sisam, Kos, Midilli ve Meriç'ten geçen bir kısım daha az sayıda insan var. 2024 yılının ilk 8 ayında, yani şu Ağustos ayının ortasına kadar olan dönemde 1383 deniz vasıtasıyla 1383 deniz vasıtası sahil güvenlik tarafından ve Türk sahil güvenlik ve Türk polis tarafından durdurulmuş. 1383 geçme teşebbüsü Türkiye tarafındaki güvenlik güçleri tarafından durdurulmuş. 37.064 kişiyi Türkiye'deki sahil güvenlik ve polis güçleri durdurmuşlar. 24.230 kişi ise Yunanistan'a varıp mültecilik kaydı, müracaatı, hakkı değil, müracaatı yapabilmiş. 826 vasıta karşı tarafa ulaşabilmiş. 1383 vasıta Türkiye tarafında durdurulmuş veya Yunanistan tarafından Türkiye'ye doğru yollanmış ve Türkiye tarafından durdurulmuş. Sayılar çok yüksek ve Evet, bunlar, müthiş bir tablo yani. bu çok yüksek ve biz bunu bilmiyoruz. Var mı bunu okuduğumuz bir yer? Ben Hayır, hiçbir yerde çıktığını ben de görmedim doğrusunu istersen. Diğer taraftan Bu şey, özür bu dilerim Ahmet Bey, bu bahsettiğiniz geri göndermelerle ilgili bilmiyorum denk geldiniz mi? Haziran ayında BBC çok önemli bir belgesel Evet. yayınladı. Evet. Dead Calm isimli, orada da özel, yani esas bu 700 kişinin öldüğü tabii, yine İtalya'ya çekmeye çalıştı Ama o oraya. İtalya şeyden, Evet. Libya'dan gelenlerdi. Evet, o öyleydi ama onun bir yerinde Midilli Adası'ndan yapılmış gizli çekimler var. Onları Midilli Adası, soruyorlardı. evet. Bu söylediklerim sadece Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki Evet. şey. Tabii ki Yunanistan'ın bir de biraz sonra bahsedeceğim, Libya'dan Girit'e ve Girit'in yanında küçük bir ada var, Gavros. Gavros'a yapılan, Gavros'a doğru gelen teknelerdeki geri göndermeler, ki o bir tanesi dediğiniz gibi büyük bir faciayla da sonuçlanmıştı. Bu geri göndermelerde tabii sadece Yunan makamları değil, aynı zamanda Frontex de göz yumuyor ve Frontex bu açıdan son derece eleştirilen bir kurum. Avrupa Birliği'nin sınır koruma polis teşkilatı. Çünkü yasa dışı pushback dediğimiz açık denizde kara sularının dışına doğru itmek, tehlike altında olan, tehdit altında olan kişilere yönelik bu geri gönderme, ama açık denizde geri gönderme yasa dışı Avrupa Bir Birliği. takım katliam gibi bir şey zaten, Evet. Bunu boğulmaya İtalya'da itiyor. yapıyor biliyorsunuz, yapıyordu. Şimdi İtalya'ya doğru geçişler çok azalmış. Libya ile belli bir anlaşmaya vardığı için Giorgia Meloni. Ama Yunanistan daha sık yapıyor. Küçük vasıtalar olduğu için aynı zamanda. Diğer taraftan benzer biçimde Yunan adı şey açığında biraz evvel bahsettiğim Girit açıklarında, gene geçtiğimiz hafta zarfında Girit açıklarında 245 göçmen son anda ölümden kurtarıldı. Bunlar Gavros adasına yaklaşıyorlardı ve Libya'dan gelen göçmenler. Diğer taraftan Türkiye Yunanistan kara sınırında Meriç Nehri üzerinde 23 Ağustos'ta Yunan polisi veyahut sınır polisi, tam bilmiyorum ama sınır polisi Yunan sınır polisinin açtığı bir ateş nedeniyle pardon, Meriç Nehri, yanlış söyledim, çok özür dilerim. Simi Adası açıklarında. Simi Adası açıklarında sahil güvenlik güçlerinin, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Simi'ye doğru yol alan bir Türk hızlı teknesi ne açtıkları durmadığı için tekneyi durdurmaya çalışmışlar. İki sahil güvenlik gemisi durmadığı için açtıkları ateşte bir kişi, teknede bulunan bir göçmen öldü. Diğer taraftan Gavros Adası açıklarına, dediğim gibi gelen göçmenler çok ciddi bir sorun ve Gavros Adası'ndan bunların Girit'e veyahut Atina'ya taşınırken ki taşınma koşulları da çok ciddi sorun olarak gündeme geliyor. Türkiye sınırında olmamakla beraber bir başka vakada Sırbistan'la Bosna Hersek arasında yaşandı geçtiğimiz hafta. Drina Nehri'ni geçmeye çalışan bir göçmen salı battı ve şimdilik 10 kişinin cesedi bulundu bu batan salda. Bebekler de var ölenler içinde. Kurtulanların da bir kısmı Bosna, bir kısmı Sırbistan tarafında hastaneye yatırılmış. Bütün bunlara baktığımızda, yani etrafımızda inanılmaz bir göçmen Trajedisi yaşanıyor. trajedisi yaşanıyor. Ve Evet. buna karşı Türkiye toplumunun, basınının ilgisizliği dehşet verici. Evet, Aynı zamanda yani pardon, şeyi de söyleyebiliriz herhalde, bu görme kötüyü, duyma kötüyü, söyleme kötüyü tavrının sadece bu Gazze içinde tabii aynı şekilde söylenmesi de mümkün. Gazze'de hiç Bunlar da olmazsa konuşuluyor. Gazze ile ilgili biraz daha bir mobilizasyon var. Yani her gün ölen insan sayısı falan, onlar biraz daha yer alıyor basında, bombalamalar ve onun sonucunda olan ölümler. Fakat Türkiye basınının dikkate almadığı bir, yani Türkiye medyanın diyelim genel sosyal medyayı da dahil ederek almadığı bir başka konu da, artık Türkiye'den de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kaçak göçmen sayısının da giderek arttığı. Bu 2023 yılında Birleşik Krallık'ta yayınlanan bir rapor. Birleşik Krallığa Manş Denizi üzerinden Birleşik Krallığa varmaya çalışan veya varan, daha doğrusu varan göçmen sayısı. 30 bin, 30 bin küsur, 30 bin 300-400 civarında 30 bin, de, 30 bin göçmen Manş Denizi yoluyla Birleşik Krallık kıyılarına varmış. Tabii bunlar varanlar, varamayanlar, geri gönderilenler, ölenleri, denizde ölenleri saymıyoruz. 2023 yılında bu 30 bin, 2022 yılında 40, 22, 2022'de 45 binmiş, 2023'te 30 bine inmiş, 2024'te bunun yeniden 2022 seviyesine yükselmesi söz konusu. İlgimizi çeken dün Ömer'le de konuşmuştuk. İlgimizi çeken bu 30 binlik göçmen Manş Denizi üzerinden Birleşik Krallığa ulaşan göçmenlerin arasında %20'sini Afganlar teşkil ediyorlar. Hemen arkasından İranlılar ve Türkiye'liler geliyor. Yani %12'sini İranlılar, %11'inde Türkiye'liler oluşturuyor. Yani 3.300 Türkiye'li Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2023 yılında Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye girmeyi başarmış. Giremeyenler, bekleyenleri bilmiyoruz. 2024 yılında bazı iddialara göre ilk 8 ayında benzer durumdaki Türkiye'li göçmen sayısının artık daha da arttığı ve ikinci sıraya yükseldiği iddia ediliyor. Dördüncü sırada da yani %20'sini Afgan, %12'si İranlı, %11'i Türkiye'li, %9'u Eritreli, %9'u Iraklı göçmenler oluşturuyormuş bu 30 bin Manş Denizi üzerinden Birleşik Krallığa varan göçmenlerin. Göçmenlerin Ege Denizi'ndeki profiline baktığımız zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları da var ama bu söylediğim %10, %15'e varan bir miktar değil halen. Fakat buna karşılık Pakistanlı, Sudanlı göçmen sayısı da bayağı yüksek. Bütün bunları gördüğümüzde hakikaten etrafımızda Türkiye'nin içinde ve etrafında çok ciddi bir göç dalgası var. İnsanlar siyasi nedenlerle, iktisadi nedenlerle geleceklerini yaşadıkları ülkede göremedikleri için, çocuklarını o ülkede barındırmak, büyütmek istemedikleri için yasa dışı yollarla veyahut yasal yollarla. Türkiye'den biliyorsunuz bir de ciddi beyin göçü var. Yani yasa dışı yollarla çıkmaya çalışanların dışında yasal yollarla da Türkiye dışına kendini atmaya çalışan insan sayısında giderek arttığını biliyoruz. Bu benzer şey başka ülkeler için de geçerli. Benzer durumda olan başka ülkeler için de geçerli. Ve bunu şunun için söylüyorum. Bu göçmenler kendi ülkelerindeki liderlerinin ve milliyetçi duygularla çok karşı çıktıkları, eleştirdikleri, şeytanlaştırdıkları ülkelere kaçmaya çalışıyorlar. Evet, çok ilginç bir durum var. İkinci bir konuya geçelim isterseniz. O da yeni otokratların yeni iktidar yöntemlerinden bir tanesi. Dikkatinizi çekmiştir. Ama bunu bir derli toplu biçimde ele almakta yarar var. O da yeni iktidar yöntemi olarak kullanılan hukuk yoluyla illa hapis değil ama hapis cezasıyla bağlantılı seçilme hakkının belli bir süre kaybettirilmesi yoluyla iktidardaki güçlerin muhalefetin kendileri için tehdit oluşturan örgüt liderlerini veyahut siyasi figürleri tasfiye etmesi. engellemesi, seçime katılmalarını engellemesi. Bu giderek yaygınlaşan bir iktidar yöntemi olmaya başlıyor. Yani seçimli otokrasi ama seçimlerdeki katılım, muhalefet liderlerinin katılımının iktidarın kendi seçim hesaplarına göre çeşitli yollarla, hukuk yollarıyla engellendiği. Evvelden partiler kapatılırdı, evvelden kişiler öldürülürdü, hapis cezaları verilirdi belki ama esas itibariyle yok edilirlerdi. Şimdi ya da seçim yapılmazdı. Kuzey Kore örneğin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Böyle seçim meçim derdi olmayan bir ülke. Ama veya Çin'de de buna çok fazla ihtiyaç yok. Çünkü tek parti rejimi var. Ama çok partili, görünüşte çok partili, gerçek veya görünüşte çok partili olan rejim birçok ülkede bu yöntem kullanılıyor. Putin bu yöntemi epeyden beri kullanıyor biliyorsunuz. Ya lider kendisi için tehdit oluşturan liderleri fiziki olarak yok ederek Navalny'i Zehirleyerek mesela. efendim Zehirleme de çok yaygın kullanılıyor. zehirleyerek, öldürterek bunu kullanıyor. En son Navalny'in başına gelenleri biliyoruz. Ondan evvel Nemtsov vardı. Kendisi açısından en büyük tehdit oluşturan siyasi lider. Pakistan'da Imran Khan'a yapılan aynı şey değil miydi? Aynen öyle, evet. Bangladeş'te. Şimdi devrildi halk isyanı sonucu Hindistan'a kaçtı ama Aslında. Bangladeş'te son seçim öncesinde Bangladeş Ulusal Partisi ve diğer parti liderleri, yerel parti yöneticileri tutuklanmışlardı. Hatta bu nedenle 2001 önceki seçimde, yani bu son seçimde seçime boykot da ettiler. Artık seçime girmeyeceğiz demişlerdi. Venezuela'da aynı şey yapılıyor. Maduro kendisi için büyük tehdit teşkil eden sağcı lider, kadın lider Mario Corina Machado'yu son anda seçimlere katılmasını engelleyecek bir ceza biçtirtti. Ama beklemediği bir şekilde başka bir adayı öne çıkarttılar. Seçimleri kaybetmesine rağmen Maduro kazandığı ilan edildi biliyorsunuz. Ve hala seçim tutanaklarını yayınlamıyorlar. İlan edildi ama hiçbir seçim tutanağı resmen yayınlanmış durumda değil. Muhalefetin elindeki %65-70 sandığın tutanağını baktığımız zaman ise eğer iç üzerinde tahrifat yoksa ki yok gibi gözüküyor. Muhalefet kazanmış durumda seçimi ama iktidar kendisinin %60'la kazandığını ilan etti. Nikaragua'da aynı şey. Daniel Ortega bütün muhaliflerini hukuk yoluyla tasfiye etti. Hindistan'da seçim öncesinde Delhi bölgesi başbakanı sıradan İnsan Partisi lideri Arvind Kajival tutuklandı uyduruk gerekçelerle. Kongre Partisi'nin seçim öncesinde banka hesapları bloke edildi. Bütün bunların yanında örneğin yakın bir tarihte Tunus 6 Ekim'de seçimler yapılacak Tunus'ta biliyorsunuz. Tunus'taki 6 Ekim seçimlerinde 3 aday, biri Kais Saied olmak üzere iktidardaki 3 adaydan birisi, iktidardaki şu anda diktatörlüğü giderek pekiştiren Kais Saied. Temmuz parlamento seçimlerine %11 katılım olmuştu Temmuz'da yapılan parlamento seçimlerine. 6 Ekim'de yapılan seçimlere dün veya evvelsi gün sadece 3 adayın katılabileceğini ilan etti seçim komitesi. Bunlardan biri Kais Saied, diğer ikisi hiçbir gücü olmayan kişiler. Ama esas muhalefetteki olan El Cumhuri Partisi'nin lideri İslam Şebri, Demokrat Akım'ın lideri Gazi Şavuşi bunlar tutuklu. Özgür Desturcu Parti'nin eski Burgibacı Parti'nin lideri Ahir Munisi 10 aydan beri tutuklu. Ve Kais Saied büyük ihtimalle çok düşük bir katılımla yeniden seçilecek. Bir istisnadan bahsederek bitirelim. Senegal'de biliyorsunuz Pardon, Mısır'da da benzer bir şey söz konusu. El-Sisi'nin en ciddi rakiplerinden biri olacak gazeteci Hişam Kasam 6 ay hapis cezası alıp seçme seçilme özgürlüğünü ben seçme hak seçilme hakkından hakkını kaybetmişti. Bir istisnadan bahsedelim. Senegal, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Senegal'de muhalefetin kazanması çok güçlü ihtimal dahilinde olan lideri Osman Sonko hapis cezasına çarptırıldı, hapsedildi. Fakat Osman Sonko kendi yerine başka bir adayı son anda gösterdi. Bassirou Diomaye Faye ve Bassirou Diomaye Faye beklenmedik bir şekilde Mart 2024'te birinci turda seçimleri kazandı Osman Kazandı, evet. Sonko. Bu bir istisna. Yani becerilememiş bir vaka. Bir mesaj aldım şimdi. Hemen onunla da bitireyim. Dinleyicimlerden bir tanesi niçin Afganlar diyor da Türk vatandaşlığına Türk veya Türk vatandaşı demiyor diye merak etmiş. Doğru, haklısınız. Afganistanlı demem lazımdı. Türkiye'li ve Afganistanlı demem lazımdı. Afgan demişim. Düzeltiyorum. Peki. Evet. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Yani son derece belirsizlik, müphemlik taşıyan bir dünya gündemi var. Ufuk turumuz karanlıklarla dolu doğrusunu istersen ama bunlar Türkiye'den konuşuluyor. bahsetmedim. Herkes anlamıştı. Türkiye'de de benzer yöntemi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kullandı biliyorsunuz. Bir Evet. dava açtırtarak Ekrem İmamoğlu'na hala hiçbir şekilde ilerlemeyen demokrasinin kılıcı gibi 2028 seçimlerine kadar herhalde askıda tutacağı bir dava açtırtarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engellemişti. Benzer yöntemi Türkiye'de de kullanıldığını biliyoruz. HDP üzerinde de böyle bir ilerlemeyen dava süreci vardı. O sebeple DEM Parti'ye de Aynen, kurmuştu. HDP zaten o daha belirgin Evet. bir olgu. İlerlemeyen bir dava süreçleri. Gerçi artık HDP'nin üzerindeki davanın nereye varacağının çok anlamı kalmadı ama seçimlere başka parti adı altında girme zorunluluğunu da yaratmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun da 2028'de yeniden aday olmaya kalkarsa Tayyip Erdoğan aday olmayacağını bilmiyoruz. Herhalde gene bu konu gündeme gelecek. Evet, Böylece doğru. tetikte bekleyen bir yargı siyaseti dizayn eden, tetikte bekleyen bir yargı durumu Çok yaygın. otokratik rejimlerin artık bir tür alameti farikası olmuş durumda. Peki, çok teşekkür ederiz İyi Ahmet. günler. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugünkü Açık Bilinç'te bir dizi halinde konuşmakta olduğumuz The Light Eaters kitabıyla devam ediyoruz sanıyorum. Işık Yiyenler ya da Hafif Yiyenler diye çevirmeyi eğiliminde barındırıyorum aynı zamanda kendi içimde. Evet, ilginç çok. Hem konu hem kitabın kendisi. Lütfen siz ele alır mısınız meseleyi? Tabii bu araştırmacı gazeteci Zoe Schlanger'ın birkaç ay önce yayımladığı çok yeni bir kitap, The Light Eaters. İşte ben ışık giyiciler diye çeviriyorum ama başka şekillerde de çevrilebilir. Bu kitaptan konuşmaya başlamıştık. İki bölüm boyunca konuştuk. Daha sonra araya işte deprem özel programı girdi. Sonra geçen hafta sokak hayvanları üzerine bir program yaptık. Şimdi bu Işık Yiyiciler kitabına geri dönüyoruz. Sanıyorum bu hafta ve gelecek hafta işte iki bölüm daha boyunca tartıştıktan sonra konuyu noktalayacağız. Şimdi bu hafta bir önceki Işık Yiyiciler programı ile ilgili bir takım yorumlar yazmış olan iki kişiden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok doğru ve önemli sorular soruyorlar. Bir tanesi bizim de programcımız olan Açık Radyo dinleyenlerinin yakından ismini bildiği en azından Bikem Ekberzade. Hatırlayacaksınız. Bir önceki Işık Yiyiciler programında Şili'de ve Arjantin'de bulunan ve kendisini yanında olduğu başka bitkilere benzetebilen bir bitkiden söz etmiştim. Yani bu Işık Yiyiciler kitabının bir bölümü bu bitkiye ayrılmıştı. Ve bu bitkinin ne yapıp da kendini diğer bitkilere benzettiği konusu aslında tartışmalı bir soru olarak ortada duruyor. İşte bir grup araştırmacı, botanikçi diyor ki herhalde bir şekilde ışığı kullanarak görme benzeri bir farkındalıkla bu bitki etrafında başka nasıl bitkiler olduğunu görüyor ve kendisini onlara benzetiyor. Fakat Gözü olmadığı halde yani. Evet. olmadığı halde evet ışığa duyarlı bir takım hücreleri sayesinde böyle olduğunu söylüyorlar. Fakat tabii bu yani çok zor bir şey. Yanınızdaki bitkinin ne olduğunu görmek ve görerek kendinizi buna benzetmek. Tabii bu sayede işte çevresindeki bitkilerin arasına karışabiliyor bu bitki. Dolayısıyla evrimsel bir avantaja sahip oluyor filan. Nedeninin de bu olduğu düşünülüyor. Bir başka hipotez ise yatay gen transferi diye bir şey olduğunu bu bitkiyle yanlarındaki çevresindeki başka bitkiler arasında söyleniyor. Şimdi bu yatay gen transferi de aslında mekanizması tamamıyla anlaşılabilmiş bir şey değil. Genellikle insanlarda veya diğer hayvanlarda ya da bitkilerde gözlenen bir şey de değil. Biz işte eşeğili üreyiş ile başka türlü bir anne ve babanın genlerini birlikte alarak işte kalıtım yoluyla dünyaya geliyoruz. Bu şekilde mesela insan yavruları ya da diğer hayvanların yavruları ortaya çıkıyor filan. Öte yandan canlılar dünyasının en küçüklerinin bir kısmı işte bakteriler mesela bu yatay gen transferiyle birbirlerinin genlerine benimsiyorlar ve dolayısıyla genlerin belirlediği özellikler bu bitkilerde, bu canlılarda gözükmeye başlıyor. Yani Lynn Margulis diye bir işte biyolog, evrimci biyolog bir kadın var. Onun bir kitabını da bir yandan okuyordum. O diyor ki yani şimdi bu yatay gen transferi biz insanlarda olmuyor tabii ama olsaydı mesela işte sabah gittiniz bir yerde bir çay içmeye. Sonra da işe gideceksiniz. Size çayı getiren kişi diyelim işte uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü bir kişi. Sizse işte orta boylu ve kahverengi saçlı, kahverengi gözlü bir insansınız. Gen transferi eğer bu kişiden size geçer de siz o kişinin genlerini benimserseniz, o kişinin genleri sizin genleriniz haline gelirse, siz belki bu çayhaneden çıkıp işinize gittiğinizde sarışın ve mavi gözlü bir insana dönüşmüş olursunuz. Şimdi bu bitkinin Boquila isimli bir bitki bu. Şili'de ve Arjantin'de yerli olarak bulunan, rastlanan bitki. Böyle bir şey mi yapıyor? Yani bitkinin içinde onunla birlikte yaşayan bakteriler yatay gen transferi yoluyla etrafındaki, çevresindeki diğer bitkilerin genlerini işte içselleştiriyorlar ve bu sayede bu bitkinin fiziksel özellikleri çevresindeki diğer bitkilere mi onu benzetiyor? Bu tartışmalı bir konu. Hatta bu konuda yapılmış bence çok ilginç bir deney var. Bu Bokila bitkisini bir takım plastik farklı bitkilerin yanına koyuyorlar. Diyorlar ki yani bu plastik bitkilerde herhangi bir genetik bilgi olmadığı için eğer yatay gen transferi yoluyla oluyorsa bu etkileşim burada bir etkileşim olmaması lazım. Ama eğer bir şekilde görüp bir görsel farkındalıkla Bokile bitkisi etrafında ne olduğunun farkına varıyorsa ve kendisini onlara bir şekilde benzetmeyi beceriyorsa bu plastik bitkilere de benzetecektir. Bakalım benzetecek mi, benzetemeyecek mi? Sorusunu cevaplamaya çalışıyorlar. Bu çalışmayı yapan insanlar yatay gen transferinden ziyade görme yoluyla aslında Bokile bitkisinin kendisini başka bitkilere benzettiğini düşünüyorlar ve kendi deneylerinin de bunu gösterdiği kanaatindeler. Çünkü Bokile bitkisi kendisini plastik bitkilere de benzetiyor etrafındaki. Yatay gen transferi olamayacağına göre bir görsel farkındalıkla bu işi yapıyor olsa gerekir diyorlar. Fakat bu deney konusunda çok tartışma var. İşte deneyin iyi yapılmadığı, bazı hataları olduğu filan iddia ediliyor. Dolayısıyla yatay gen transferi hipotezini savunan kişiler ikna olmuş değiller. Her halükarda şimdi bu kendini etrafındaki başka şeylere benzetme, nesnelere ya da çevreye benzetme. Tabii hayvanlar dünyasında da çok rastlanan bir şey. Buna işte mimicking yani taklit davranışı ya da kamuflaj da deniyor. Biz insanlar da bunu biliyoruz. Yani işte ormanda savaşmaya giden insanlar kamuflaj yani işte oradaki ağaçların, yaprakların renklerine benzer renklerden oluşan şeyler giyiyorlar ki kolay gözükmesinler diye işte beyaz bir gömlekle çıkmıyorlar mesela ortaya filan. Bu kamuflaj meselesi de aslında oldum olası benim de ilgimi çeken bir meseledir. Bikem Ekberzade de bu konuda birkaç makale yollamış bana. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle ilginç bir şey var. Peki hayvanlardaki kamuflaj ne şekilde gerçekleşiyor? Yani bitkilerde sorduğumuz soruyu hayvanlar için de sorabiliriz. Şimdi biz insanlar da mesela diyelim kendimizi bir ortamda dikkat çekmeyecek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bakıyoruz, görüyoruz ortamda ne var? İşte ormanda nasıl renkler var? O renklere benzer kıyafetler seçip onları giyiyoruz filan. Fakat mesela kamuflajın çok etkileyici bir şekilde yapıldığı bir takım deniz hayvanları var. Ahtapotlar, mürekkep balıkları filan gibi. Bunların renk körü olduğu da düşünülüyor. Yani bundan ne kastediyorum? İşte ahtapot mesela bizim gördüğümüz skaladaki renklerin hepsini göremiyor. Bunlara karşı bir hassasiyeti yok. Dolayısıyla İşte kumluk bir alanda böyle gri renkli bir tene sahipken işte daha sonra yosunların, yeşil yosunların olduğu bir alana girdiği zaman oraya doğru yüzüyorsa ahtapot kendini yosunlara benzetmesi ve gri renkten yeşile dönmesi nasıl oluyor? Bu aslında bu da tartışmalı bilimdeki alanlardan ve bence tam olarak cevaplanamamış sorulardan bir tanesi. Şunu söyleyeyim, kromatofor denilen bir işte bu hayvanlarda da olan pigment içeren hücreler var ve bu hücreler bu hayvanların görsel sisteminde yer almıyor. Dolayısıyla hayvanlar işte yeşil rengi görüp aa bak yeşilli yosunların olduğu bir yere girdim ben de en iyisi kendimi yeşile döndüreyim demiyorlar sanki. Çok hızlı bir şekilde ve otomatik olarak işte yüzeylerinde olan bu kromatofor hücrelerinin otomatik olarak bu kamuflajı uygulamasıyla kendilerini oldukları yere benzetiyorlar. Ve aslında bu çok etkileyici ve çok hızlı olarak gerçekleşen bir olay. Buradaki bu renk değişiminin bence en önemli fonksiyonu kamuflaj. Çünkü evrimsel biyologlar diyorlar ki aslında işte mesela yengeçler ya da şeytan minareleri böyle bir kabuk içinde yaşıyorlar ama ahtapotların veya mürekkep balıklarının öyle bir kabukları yok. Dolayısıyla aslında herhangi bir deniz canlısına kolayca av olabilecek durumda hayvanlar. Son derece yumuşak bir dokuya sahipler. İşte ahtapotların vücudunda kemik gibi görebileceğimiz işte bir tek gagaları var, ağızları var. Onun dışında bir tarafları da yok ama ahtapotların ve mürekkep balıklarının mesela evrimsel tarihte eskiden kabuklu canlılar olduğu, daha sonra bir mutasyon sonucunda bu kabuklarını bırakarak kabuksuz bir hayata geçtikleri ve orada daha başarılı oldukları düşünülüyor. Şimdi deniz dibinde kabuksuz olarak yaşamak aslında kolay bir şey değil. Yani sizi yemek isteyen özellikle pek çok başka deniz canlısının arasında yaşıyorsanız. Ama ahtapotlar çok akıllı hayvanlar. Kendilerini kamufle etmeyi de biliyorlar. Dolayısıyla işte yosunların arasına, taşların kıyısına, kovuğuna saklanıp kendilerini diğer hayvanlar tarafından görünmez kılabiliyorlar. Kromatoforların bence en önemli fonksiyonu bu ama tabii tek fonksiyon da bu değil. Yani mesela iletişim fonksiyonu olduğu da söyleniyor renk değiştirmenin. İşte duygusal durumlarını belki diğer canlılara beyan etmiş oluyor ahtapotlar. İşte belli bir renk belki kızgın olduklarını başka bir renk memnun olduklarını hayatlarından ya da işte çiftleşmeye çalıştıkları dönemde olduklarını filan gösteriyor. Isı regülasyonu düzenlemesi konusunda da değişik renklerin beden ısılarını değişik şekilde düzenleyebildiğine dair tezler de var. Her halükarda bu kamuflaj işini ahtapotlar ve mürekkep balıkları otomatik bir şekilde yapıyorlar. Yani bakıp görüp işte ya şimdi yeşil renkli bir ortama girdim ben de en iyisi onlar gibi olayım demiyorlar. Yeşil renkli bir ortama girer girmez işte renkleri ne bileyim griden yeşile dönüyor, yeşilden kahverengiye dönüyor filan. Böyle otomatik olarak biz insanlar mesela kamufle olabilseydik ve üzerimizde de giysilerimiz olmasaydı da çıplak yaşıyor olsaydık. İşte o zaman belki denize girdiğimizde tenimiz maviye dönecekti. Ormanda yürüyüşe çıktığımızda yeşile dönecekti. Kumların üstünde yürürken belki sarımsı, tırak, gri bir renk edinecektik filan. Ama böyle değil insanlarda. Bunu biliyoruz. Yani insanlarda da kamuflaj var ama başka bir mekanizmayla gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Şimdi Ben burada pardon bir ufak araya girebilirsem bir de sadece kromatoforla ilgili değil renkle başka bir çok ilginç bir belgesel filmde seyrettiğim bir şey vardı. Ahtapotların olağanüstü kamuflaj becerilerine ilişkin çok ilginç bir sahne hatırlıyorum. Yani derin deniz dibinde en büyük düşmanına karşı hazırlıksız yakalanmış beyaz köpek balığına karşı yenilip yutulmak üzere ama hemen denizin dibine yatıp ve oradaki boş deniz kabuklarını alıp bantuzla üzerine yapıştırarak kum gibi bir şeye çevirebiliyor mesela. Bunun hayretler içinde bunu da seyretmiş olduğumu hatırlıyorum. Çok ilginç bir durum yani. Evet, yani araç kullanma konusunda insanların tek ve tekil olmadığını ilk defa işte Jane Goodall göstermişti. Şempanzelerinde araç kullanarak mesela işte bir ağacın bir dalını kırıp bir karınca yuvasına sokarak karıncaların o ağaç dalına tutunmalarını daha sonra bu sayede işte o delikten karıncaların çıkartılmasını sağladığını şempanzelerin ve onları o şekilde yediğini falan göstermişti. Fakat ahtapotların bu dediğiniz şekilde işte boş kabukları filan, Hindistan cevizi kabuklarını deniz dibinde, deniz tabanında bulduğu şeyleri kullanarak mesela kamuflaj konusunda bir şeyler yapmaları da aslında bu konuda belki yani araç kullanma konusunda insanların yalnız olmadığının ötesinde kara hayvanlarından da ibaret olmadığını bu işin. İşte deniz dibinde ahtapotların da benzer şeyler yapabildiğini görüyoruz. Evet, Geçen köpek yıl balığı sürekli olarak kabul şey kokusunu alıyor ama anlayamıyor. Öyle bir denizin dibinde deniz kabukları varken nerede bu koku, nereden geliyor diye anlayamıyor. Filmde çok güzel gösteriyordu onu. Valla geçen yıl o kabuk ve taşları dişi ahtapotların erkek ahtapotlara karşı da kullandığı ortaya çıktı. Fırlatıyorlarmış. Öyle mi? Kendisine Onu yaklaşan görmedim. erkek ahtapotlara. Evet. Bu tabii yani ahtapotların kromatofor denilen özel işte hücreleri dolayısıyla renk değiştirmelerinden farklı bir mekanizma olduğunu herhalde bize gösteriyor. Yani ahtapotta bir şekilde bu Hindistan cevizi kabuğunu nasıl kullanabilirim diye herhalde bir anlayış olsa gerek. Bu anlayış güdümünde bu işi yapıyorlar, işte saklanıyorlar ya da dişiler belki erkeklere fırlatıyor filan ya da köpek balıklarından kaçıyorlar diye düşünüyorum. Neyse, bu kamuflaj konusu böyle. İkinci teşekkürüm de Açık Bilinc'in uzun zamandır dikkatli dinleyicilerinden Doktor Elif Bilge Uysal'a, bir nörobilimci hekim kendisi. Benim şimdi bu Light Eaters kitabı ile ilgili ilk programda hatırlayacaksınız demiştim ki yani bitkiler hem insanlardan çok daha köklü bir geçmişe sahipler hem de işte biyolojik kütlenin yaklaşık %80'ini dünyada yani gezegenimizde oluşturan bitkiler bir yandan da aslında oksijen üretimini ve bizim hayatta kalmamızı sağlıyorlar. Bu oksijen üretiminin çoğu okyanuslardan geliyor diye eklemişti Özdeş. Ben de daha sonra ikinci bölümde evet okyanuslardan geliyor ama tabii yani okyanusların yaptığı bir şey değil. Okyanuslarda yaşayan canlıların fotosentezlemesi sayesinde oksijen üretiliyor, karbondioksit düşüyor falan demiştim. Elif Bilge Uysal da demiş ki bu konuyla ilgili bir not düşmüş. Yani bunların hepsi bu işte fotosentezleme yapan bütün canlılar bitki sınıfına girmez. Çünkü bitkiler ve hayvanların dışında işte o klasmana girmeyen mantarlar, protistler, arkeler, bakteriler gibi başka mikroorganizmalar da var diye bir ikazda bulunmuş. Dediği doğru. Kendisine de teşekkür ediyorum. Yani programın başında sözü geçtiydi. Lynn Margulis'in aslında çalışma alanı da büyük ölçüde bakteriler ve mikroorganizmalar. Kitabında diyor ki biz ana akım biyolojide biraz da tembellikten aslında biyoloji sanki iki ana sınıftan oluşuyormuş gibi düşünüyoruz. İşte hayvanlar ve bitkiler. Sahiden de yani pek çok üniversitede mesela bir botanik bölümü var. Bitkilerle ilgilenenler orada çalışıyor. Bir de zooloji bölümü var. İşte hayvanlarla, insanları da hayvanlar arasında sayalım. Onlar da orada çalışıyorlar. Ama aslında biyolojide botanikten ve zoolojiden öte başka şeyler de var. İşte mikroorganizmalar var, bakteriler var. Bunlar nereden bakarsak bakalım hayvan ya da bitki sınıflamasına girmiyor. Dolayısıyla Zooplanktonlar mesela hayatın en temel, en ilk biçimlerinden bir tanesi organizma olarak, değil mi? evet, ve Hem hayvan hem bitki. yani biz insanlardan da pek çok hayvandan da pek çok bitkiden de daha köklü bir geçmişe sahip. Yani Evet. gezegeninde hayat yokken hayat böyle mikroorganizmalar sayesinde ortaya çıkıyor. Bunu da unutmamamız ve gereken işte saygıyı bu anlamda ya da tanınırlığı göstermemiz lazım kanaatindeyim. Şimdi buradan bir de küçük bir dipnot düşeyim izninizle. Bu daha ziyade belki bilim sosyolojisiyle alakalı bir şey. Benim de pek konum değil ama Şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben yıllar önce bir şeye gittiğim zaman işte böyle Ege Akdeniz kıyılarında tekne gezintisi yapan bir gruba katılmıştım. Orada teknenin sahibi olan kaptan demişti ki ben işte bazen Türkiye'den yerli grupları getiriyorum, gezdiriyorum. Bazen yabancı grupları işte Hollanda'dan, Belçika'dan, Almanya'dan neyse insanlar geliyorlar, onları gezdiriyorum. Bu iki grup arasında en önemli fark olarak şunun olduğunu görüyorum. İşte yeni bir koya gittiniz. Yani kaptanın haliyle bildiği bir yer ama yolcuların bilmediği bir yer. İşte kıyıya çektiniz tekneyi ya da çapa attınız. Türkler diyor hiç istisnasız olarak işte hemen karaya çıkalım ve mangal yapalım. İşte yakabilirsek bir ateş yakalım, bir şeyler pişirelim, yiyelim içelim, keyfimize bakalım diye hareket ederler. Yabancılarsa hiç istisnasız olarak önce karaya çıkarlar bir botla, sonra yüksek bir yer arayıp onun tepesine çıkıp işte biz neredeyiz diye bir bakarlar, keşif turu yaparlar. Ancak ondan sonra keyiflerine bakarlar filan. Şimdi burada bilgi edinme ile bir şeyi kontrol altında tutma arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum ve Batı biliminde de aslında en önemli araştırma unsurlarından bir tanesinin taksonomi denilen sınıflandırma yöntemi olduğunu düşünüyorum. Sınıflandırma ilginç bir şey. Yani bir anlamda envanter çıkartma gibi. Ben de belki işte Batı tarzı bilim öğreten kurumlarda gerek Türkiye'de gerek yurt dışında bu işleri öğrendiğim için bunlar aslında benim de hoşuma gidiyor. Yani yeni bir alanı mesela tanımaya çalışıyorsam bu tür envanter çalışmaları baktığım zaman daha çok şey öğreniyorum. Yani orada ne var? İşte kaç diyelim bir canlı grubunu anlamaya çalışıyorsunuz. Kaç tür var bu türün? Türlerin kaç alt türü var? Hangi alt türdeki bireyler arasındaki ilişkiler nedir, nasıldır filan. Bu önemli bir konu bence ve Batı biliminde çok sık rastlanılan bir şey. Şimdi mesela biyolojide de bu tür taksonomi çalışmaları olduğunu görüyoruz ve aslında bunun belki en önemlisi 18. yüzyıla gidiyor. Yani nispeten yeni bir şey. Bunu da bir dipnot olarak ekliyorum. Carl Linnaeus diye bir İsveçli bir biyolog adam var. 18. yüzyılda yaşamış. Onun yaptığı bir büyük taksonomi çalışması sayesinde bugün işte biyolojide hayvanlar, bitkilerin dışında başka türler var mı? Birbirleriyle ilişkileri nasıl falan bunu bilebiliyoruz. Linnaeus'tan önceki dönemde mesela Rönesans Avrupa'sında acayiplik çekmeceleri diye benim çevirdiğim Cabinet of Curiosities diye bir şey var. Yani işte diyelim siz biyolojiyle ilgileniyorsunuz. Bir takım kemik parçaları ya da kabuklar ya da canlılardan arta kalan bir takım bir şeyler buldunuz, topladınız. Bunları bir çekmecede topluyorsunuz ve bazen sergiliyorsunuz. Yani hani ben çocukken bazen sirkler gelirdi. Orada işte bir takım para verip seyredebileceğiniz acayiplikler olurdu. Onun gibi bir şey bir anlamda. Bu Cabinet of Curiosities'den yani bu acayiplikler çekmecesiyle bu işlerin aslında sergilenmesinden daha sistematik bir taksonomiye geçiren kişi olarak Carl Linnaeus bir sürü yanlış yapmış filan olduğu halde 18. yüzyıldan bu yana aslında biyolojide çok önemli yere sahip bir kişi. Bunu da böylece not etmiş olayım. Light Eaters kitabında herhalde işte gelecek hafta toparlamaya çalışacağım. Bir yandan ekolojiyle ilgili ve çevreyle ilgili aslında bitkilerin hangi mekanizmalarla kendilerini savunduklarını anlamamızın çevre ve iklime ne şekilde yardımcı olabileceğine dair sorular var. Bunu tartışmak istiyorum. Bir de işte bu kitabın yazarı sonuçta bitkiler akıllı mı, bilinçli mi gibi sorular soruyor. Bu konuda ne demeliyiz? Bir de bu konuya değinmek istiyorum. Ama şimdilik bu haftalık burada bitireyim. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Peki, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Bilinç'te bu şekilde bitti. Açık Gazete'yi de bitirmek üzereyiz ama bir tane önemli haber vardı. Ondan da bahsetmeden bitirmeyelim dedik. Bu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin İKBY diye kısaltılıyor. Süleymaniye kentine bağlı Seydi Sadık galiba adı. Orada iki Kürt gazetecinin katledildiği haberi vardı, değil mi? Gülistan Tara ve Helen Baladi. Onunla ilgili haberler vardı. Ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti ve diğer bazı Özgür Kadın Hareketi ve Demokratik Bölgeler Partisi, DBP, Diyarbakır örgütleri, gazeteciler, il örgütleri, Diyarbakır il örgütleri gazetecilerin öldürüldüğü saldırıyı kınamışlar. Açıklamayı DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, DBP Diyarbakır eş başkanları Şirin Gürbüz ile Sultan Yaray ve DEM Parti Diyarbakır il eş başkanları Gülşen Özer ile Abbas Şahin, TJA aktivistleriyle birlikte Tevgere Jinen Azad, yani Özgür Kadın Hareketi aktivistleriyle partiler katılmışlar ve katledilen gazeteciler için bir açıklama yapılmış. Gülistan Tara ve Hiro Bahadin için. Ama polis ablukasında yapılan açıklamada her koşulda hakikatin sesi açığa çıkacak diyorlar. Kürt kazanımlarının hedef alındıklarını belirtmişler. Bununla birlikte polis ablukası alınmış ve tutuklamalar yapılmış galiba, değil mi? Gözaltılar. Evet. Gözaltı var mı? Var galiba. Özgür basın emekçileri arkadaşlarının kalemini yerde bırakmayacak şeklinde de bir açıklama yapmışlar. Evet, o şekilde de bitirebiliriz bu açıklamayı. Peki, o zaman bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.